सहोवाच महिमाने वैशाम एते त्रयस्त्रिगुंशत्वेव देवा इति कथमेते त्रयस्त्रिगुंशदिति अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या त एक त्रिगुंशद् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिगुंशाविति। सहोवाच याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, जब संख्या पर प्रश्न अंत में डाल दिया गया था कथमेते त्रयस्त्रिज शता त्रयस्त्रि सहस्र अंत प्रश्न डाल दिया था ना उसने शाकली ने संख्या पर वे 3306 कौन कौन देवता है बताओ, गिनाओ नाम सबका 3306 का। तो कहता है गिनाना क्या है, ऐसा महिमान जो इतनी संख्या तो इनकी महिमाएं हैं, वस्तुतः 33 ही है। 33 देवताओं की जो महिमा है उसको हमने 3306 करोड़ वगैरह भी तक कह दिया जाता, अनंत महिमा है कहने के लिए 33 करोड़ कह दिया। कि हर एक देवता का अपना अपना विलक्षण सामर्थ्य है और उनकी शक्ति सामर्थ्य की महिमा जो अनंत होने के नाते कह दिया गया है, इसे कहते हैं एशाम एव एते महिमा, उनकी ही ये सारी महिमा है जो 3306 कह दिया। ये 83 एव देवा, वास्तव में 33 ही देवता एव होगा ना, सब इतर का व्यवतन कर दिया, 33 ही वास्तव में देवता हैं, उससे आगे 34 नहीं है। कहते ठीक है भाई 33 ही बताओ, कहते में थे त्रयस्त्रिंशदिति, वे 33 देवता कौन कौन है। कहते अष्ट वसु 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये कुल मिलाकर के हो गया 31, 12 और 8 20 और 11 31 हुआ कि नहीं हुआ, एक त्रिंशत ये कुल मिलाकर के है, एक त्रिंशत एक त्रिंशत 31 हो गए। और दो इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च, इंद्र और प्रजापति ये दो कुल मिलाकर के 33 त्रिंशौ इति, इसी को हम लोग 33 हो जाते हैं, समझो मिला के सब बताएंगे अलग अलग है ये कौन कौन है बताएंगे 33 में, अपने शरीर में क्या क्या है बाहर क्या है सब बता देंगे, आगे स्वयं बताएंगे 8 वसु कौन है उनका नाम गिनाएंगे, 11 रुद्र का नाम गिनाएंगे, 12 आदित्य का नाम गिनाएंगे। सहवाचित्रो इतरो मन याज्ञ बोले क्या महिमान विभूत एशाम त्रयस्त्रिंशताम देवानाम, ये जो 33 देवता हैं उन्हीं की ये सारी विभूतियां हैं समझो, जो 3306 मैंने कह दिया था। एते त्रयश्च शता इत्यादि, जो पूर्व में कहा था क्या कहा था, तीन हजार जो बात कही गई थी, 3300 3 3000 अर्थात 3306 हुआ था, उस जो बात मैंने पूर्व में कहा था वो इन्हीं 33 देवताओं की महिमाएं हैं, इस बात को भी मानते वास्तव में है ही ऐसा, इसलिए भी ठीक है कह देता है, क्योंकि आपसे भी कितना निकलती है वृत्तियां है तो उतनी ही आपकी इंद्रियां, लेकिन वृत्तियां अनंत है, आपकी महिमा भी इसलिए अनंत है ना, क्योंकि आपकी वृत्तियां अनंत है इसलिए आपकी महिमा भी अनंत हो जाती है। कभी झूठ कभी सच, कभी झूठ कभी सच, महिमा में तो बड़ा हेरा फेरी होते रहता है, और इसके आधार पर व्यक्ति का नाम दुनिया में होता है। तब सहवाचित्र महिमान विभूत त्रयस्त्रिंशतां देवानां मित्रसि इत्यादि कहा था, परमार्थ दस्तु त्रयस्त्रिंशत् एव देवा इति, परमार्थ तो मैंने वास्तव में तो केवल 33 ही देवता है। कहते में ते 33 तब उसने पूछा वे 33 देवता संख्या उनका भी वर्णन करो, अष्टो वसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्या ता एकत्रिंशत, ये कुल मिलाकर के तेमने ये कुल मिलाकर के 31 हो गए। इंद्रश्च प्रजापति त्रयस्त्रिंशताम पूर्णौ, इंद्र प्रजापति दोनों त्रयस्त्रिंश संज्ञा का पूर्ण करने वाले हैं, त्रयस्त्रिंशौ। कतमे वसव इति पूछेगा वो, कतमे वसव इति अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षश्च आदित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव। एतेषु इदं वसु सर्वं हितमिति तस्माद् वसवैति। कहते कि देखो कथमे वसव अष्टवसु कौन कौन है बताइए, नाम गिनाइए, अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य द्योलोक चंद्रमा और नक्षत्र, ये वसव। इनको वसु क्यों बोलते हो? क्योंकि इदं सर्वं यद किंचित जो कुछ भी जगत है, एतेषु एव, यह सब जगत इसी में निहित है। तस्मात् हितम ने निहितम, ऐसे नहीं समझ देना वहां पर, एतेषु एव निहितम, इदं सर्वं वसु, ये समस्त जगत रूपा जो धन है वो इसी में रहते हैं, इसलिए इनका नाम वसव हो गया। तस्मात् वसव इति भाष्यकार कथमे वसवाई थी, तेषां स्वरूपं प्रत्येकं पृच्छत, उनके स्वरूप का प्रत्येक के नाम को अलग अलग करके पूछना है, पूछा है प्रश्न है। एक नाम अलग अलग करके गिना दिया, अग्नि पृथ्वी इत्यादि अग्नि आद्या नक्षत्रांता एते वसवः, यही जो सात वसु है। वसु क्या क्या है? वसु कर्म फलम चाहु कर्मण साधन वसु यस्मात्तेषु निहितं तस्मात्ते वसव स्मृता। एक नंबर टिप्पण में सुंदर वार्तिक आया है, वहां स्पष्ट कर दिया कर्म का फल भी वसु है, कर्म रूप साधन भी वसु है, यस्मा जिसलिए और साध्य साधन रूपा, ये सब क्या है? जगत ही वसु हो गया, ऐसे जगत रूपी वसु जिसमें निहित है वो भी वसु ही है। तस्मा देते वसव इत्यर्थः। प्राणी नाम कर्मफलाश्रयत्वेन कार्यकरण संघात रूपेण तन्निवासत्वेन च, आगे इसी गैर वार्तिक है, प्राणियों का कर्मफलाश्रयत्वेन कार्यकरण संघात रूपेण माने साधन, फल हो गया साधन हो गया, और तन्निवासत्वेन च उसके अधिकरण रूप अधिष्ठान रूपेण भी, यही बात जो एकतिस तत्व है। विपरीत बंधो जगदिदं सर्वं वासेन, तीन रूपेण विपरिणाम करते हुए यह समस्त जगत को ही वासयन्ति वसन्ति च, सबको वास कराते भी है, स्वयं इसी रूप में वास करते भी है, जिसलिए यस्माद् ते वासयन्ति तस्माद् वसवै, जिसलिए इस प्रकार से सारा जगत का वास कराते हैं, खुद वास करते हैं, अतएव इनका नाम वसु हो गया। जो आपके आठ तत्व ऐसे हैं जिनके अधीन सारा जीवन चलता है, हर जीव का हर प्राणी का, अग्नि है पृथ्वी वायु अंतरिक्ष, ये स्पष्ट ही है, अग्नि के बिना रोटी आदि नहीं पकेंगे, पृथ्वी के बिना खड़ा कहाँ होएगा आदमी, वायु के बिना प्राण संचरण जिंदा कैसा रहेगा, अंतरिक्ष में घूमना फिरना आना जाना कैसा होएगा आदि, चारों का मार्ग तो अत्यंत स्पष्ट है। और किंचित परंपरा स्पष्ट हो जाता आदित्य के बारे में, वो आदित्य भी हमें प्रकाश के द्वारा, अपना तेज के द्वारा, अपना ओज के द्वारा, अनेक प्रकार से कीटाणु का नाश आदि के द्वारा हमारे पोषण करने के कारण उसका नाम पोषा पड़ा हुआ है, अतः आदित्य भी हमारा पोषक है, हमें वास करने का अवसर दे रहा, वास यदि द्यौश्च, और वो रहता कहां? वो अधिकार रहेगा द्यू में, अतः द्यू ने आदित्य को रहने का अवसर देता हुआ वह द्यू हम सबको रहने का अवसर दिया। द्यूलोक में अन्य आदित्य को वास नहीं कराता तो आदित्य हमें वास कैसे कराता? अतः परंपरा द्यूलोक भी हमारे वास के प्रति कारण हो गया, वास इति वहां पे घट गया। एवमेव रात्रि कालीन जो ये दिन का हो गया आदित्य और द्यू, और रात्रि में चंद्रमा और नक्षत्र, अत्व आठ तत्व ऐसे हैं जो हर एक जीव जंतु का जीवन यहाँ जो चल रहा है उसके प्रति कारण बन जाते हैं। अतः वास इति वसव इन सभी में घट गया। आप उसके बाद पूछते हैं कथमे रुद्रा इति, दशे में पुरुषे प्राणा आत्मा एकादश ते यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यादुक्रामन्ति अथरोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्मात् रुद्रा इति। कथमे रुद्रा इति, अरे ग्यारह रुद्र अपने कहते एकादश, वे कौन कौन है? कभी आप चतुर्थ इंद्रिया है, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, और एक आपका मन रूप आत्मा, आत्मा से मन अंतकरण, ये ग्यारह है, यही रुद्र है। इनका नाम रुद्र क्यों है? क्योंकि जब ये यहां से चले जाते सारे सगे संबंधी रोने लगते हैं, सारी दुनिया रोती है, अरे भाई हमारे जो है गुरुजी चले गए, कोई कहेगा, कोई हमारे पास पिता चला गया, कोई पति चला गया, कोई कुछ कहला गया, ये सब रोते हैं। जिसने यहां से निकल के रुलाते हैं सभी को, आते हुए इनका नाम रुद्र हो गया। जिसने सबको वास करा रहे थे वो आठ, इसे उनका नाम वसु हो गया। जिसने ये किया ना, सबको रुलाते हैं, आते हुए इनका नाम रुद्र हो गया। कथमे रुद्राय दशे में पुरुषे, इस पुरुष के दस इंद्रिया, दशे में प्राणा, बोला ना प्राण माने इंद्रियों से तात्पर्य, सारी दस इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय पांच, कर्म इंद्रिया पांच, और आत्मा एकाश, आत्मा ये ग्यारह, जो ग्यारह संख्या को पूरा करने वाला आत्मा से यहां अंतकरण मन को लेना। ते यदा अस्मा शरीरात मर्त्या उत्क्रामंती, जब ये ग्यारह आइटम ये मरने के बाद शरीर से निकल जाते हैं, अत रोदयंती, तो क्या करते हैं वो सबको रुलाते हैं। तद यद रोदयंती यस्मात तस्मात रुद्राय, जिसलिए ये सबको रुलाने वाले हैं, अतव इनका नाम रुद्र हो गया। कतमो रुद्राय भाषिकार, दशे में पुरुष है, कर्म बुद्धि इंद्रियाणी प्राणा, क्योंकि प्राणा शब्द आ गया ना, इसलिए दशी में कर्म कौन सा दस लेना, कहते कि पंच प्राण और पंच उपप्राण नहीं ले लेना प्राणा शब्द के कारण से, कहते इंद्रियों से तात्पर्य है, क्योंकि ज्ञान और कर्म के बिना जो व्यक्ति की स्थिति ही नहीं हो सकता केवल पंच और दस प्राणों से। दशे पुरुष कर्म बुद्धि इंद्रिया, कर्म ने कर्म, बुद्धि मैने ज्ञान, कर्म इंद्रियाणी और ज्ञान इंद्रियाणी प्राणहा, ये कर लिया। आत्मा मैने मन, एकादश, एकादश नाम पूर्ण, ग्यारहवीं संख्या को पूरा करने वाला है कौन, ये आत्मा मैने मन, आत्मा का अर्थ हो गया मन। ते प्राणा यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् प्राणिनाम कर्मफल उपभोग क्षय सती उत्क्रामन्ति, ये जो ग्यारह आइटम है ये अब मैंने पूरा सूक्ष्म शरीर आ गया, एक तरह से सूक्ष्म शरीर पूरा ले लिया। अस्मा शरीरात जो है मर्त्यात, मरणशील शरीर से जब प्राणी कर्मफल भोग का क्षय हो जाता है, अर्थ प्राग कर्म का क्षय हो जाता है, तब उत्क्रामन्ति चले जाते हैं। अथ तदा रोदयन्ति, तत्पश्चात तदनंतर जैसे चले जाते उसके अनंतर क्षण से तदा रोदयन्ति, तो संबंधी उसके जितने संबंधी हैं उन सब के रुलाते रहते हैं। तत्तत्र यस्माद् रोदयन्ति, जिसने ये जो है इस विषय में निर्णय ले लो, जिसने ये जो ग्यारह आइटम है ये सबको रुलाने वाले हैं, ते तत्संबंधी न, किनको, उस शरीर के संबंधियों को रुलाने वाले हैं, तस्मात इसी कारण से रुद्रायति, उनका नाम रुद्र कह दिया गया है। कतमादित्य इति द्वादश वै मासा संवत्सर एत आदित्य सर्व आददानायन्ती, ते ये सर्व आददानायन्ती तस्मात् आदित्य इति, सब जो व्युत्पत्ति कर भी दिखाड़े वासयति इति वा वसुः, एक आदित्य रोदयन्ति इति रुद्रः, और ये आददानायन्ती इति आदित्य। कथम आदित्य इति, अरे वो ग्यारह बारह आदित्य कौन कौन है, द्वादश जो मास अभिमानी देवता है ना, संवत्सर के, संवत्सर का जो बारह मास रूपी अवयवों का जो देवता होता है वही आदित्य, बारह आदित्य देवता है, ये आदित्य वही आदित्य है, ये ही इदम सर्वम, क्योंकि ये जो बारह देवता लोग हैं ये क्या करते हैं, इस समस्त जगत को आददाना यंती, क्योंकि ये पुनः पुनः बदलते हुए आददाना इन सब प्राणियों की आयु कर्मफल आदि ग्रहण कराते हुए, यंती आदा आदान मैंने ग्रहण कराना, आददाना ग्रहण कराते हुए चल रहे हैं निरंतर, यंती क्या क्या ग्रहण कराते हैं ये कर्मफल रूपेण, छह नंबर टिप्पणी देखो, आयुर्वीर्यं स्मृतिं प्रज्ञां सौकुमार्यं वपुश्रियं, इतने आइटम, एक तो आयु, दूसरा वीर्य मैंने सामर्थ्य, तीसरी स्मृति, चौथी बुद्धि प्रज्ञा, पांचवी सुकुमारता शरीर में, और आठवीं जो है एक दो तीन चार पांच छह वपु शरीर रूपा ऐश्वर्य, वपुश्रिय शरीर रूपा ऐश्वर्य, शरीर और ऐश्वर्य अलग भी ले सकते हो, भी कर्म फल है। तो इस प्रकार सात वस्तु है ना, आयु वीर्य स्मृति प्रज्ञा सुकुमार वपु श्रियम, सात, ये सात हमारे कर्म के फल रूपा वस्तु है, इन्हीं को दिलाते हुए आददाना ग्रहण कराते हुए वो चलते रहते, इसे उनका नाम आदित्य ददाना यंति ते यदिदं जिसलिए यदुन यस्मात इदं सर्वम आददना यंति तस्मात आदित्य भी जिसलिए सब को इस तरह से जो है अपने अपने कर्म फल को दिलाते हुए चलते रहते हैं इसलिए इनका नाम आदित्य हो गया। भाष्य कथम आदित्य इति वही द्वादश मासाः संवत्सरस्य कालस्य अवयवाः मासा से तदभिमानी देवा संवत्सरात्मक का संवत्सर संवत्सर का अभिमानी देवता का ही अंशभूत है जो 12 मास का अभिमानी देवता रूप देवता अवयव है वो काल से अवय प्रसिद्ध वो प्रसिद्ध है। मूलस्थ जो वही शब्द अर्थ कर दे प्रसिद्धा एतेव आदित्य वे ही 12 आदित्य समझो खत्म। ये आदित्य देवता कैसे ये तो काल है जड़ है कहते नहीं नहीं एते ही अस्मत पुनः परिवर्तमान प्राणी नाम आयुषी कर्म फलंच आददाना गृणंतः इनकी इसलिए ये तेज 12 अभिमानी देवता लोग मासमानी देवता लोग ये लोग पुनः पुनः परिवर्तमान क्योंकि 12 को 12 सदा रहेंगे क्या नहीं एक मास का अभिमानी देवता जब मास चल रहा तो उसका अभिमानी देवता का चलेगा अधिकार बाकी तो चुप बैठा हुआ और दूसरा आया वो अपना काम चला रहा है इस तरह से परिवर्तमान इसलिए कह दिया परिणाम को प्राप्त परिमाण को परिणाम को प्राप्त करता होगा अलग अलग मास अलग अलग मासमानी देवता का अधिकार भी जा रहा है ये काल तो परिणामशील है इसे परिवर्तमान संतो प्राणी नाम आयुषी कर्म फलंच आयुषी और कर्मफलम कर्मफलम से आयु भी आ गया है इस संग उपसंग उपलक्षित करने के लिए जान के बल कर फलंच और इसी का नीचे दिखाया 7 वस्तु उन सातों को आददाना गृणंत उपाददत यंति गच्छन्ति सब ग्रहण कराते हुए पकड़ाते हुए तुम्हारा कर्म तुम भोगो जिसको जिस समय बुखार लानी है जिसको जुकाम लाना है किसको क्या लाना है वो सबको दिलाते जाते हैं वो ये काल चक्र का काम यही है सब का अपने कर्म फल भोग कराते हुए वो चलते रहते यंति गच्छन्ति ते यद्यस्मात् ये तो माने यस्मात् जिसलिए ऐसा है एवं विदम सर्व आददाना यंति इस प्रकार का होता हुआ सभी जगत को ही जो है तत्त्व कर्म फल आदि को भोग प्राप्त कराते हुए चलते हैं तस्माद आदित्य इसलिए इनका नाम आदित्य हो गया। ठीक है 31 आइटम का तो अर्थ पता लग गया अश्वसु कौन है 11 रुद्र कौन है 12 आदित्य कौन है समझ में आ गया रह गए 2 इंद्र और प्रजापति कथम इंद्र कथम प्रजापति रीति स्तनयित्व रेव इंद्रो यज्ञ प्रजापति रीति कथम स्तनयित्व रीति आसन रीति कथमो यज्ञ इति पशव इति इंद्र कौन है यहाँ और प्रजापति कौन है ये जो बिजली चमकता है गड़गड़ाहट हो रहा है स्तनयित्र में गड़गड़ाहट है उससे अभी बिजली है नाशनी से बिजली लेना उससे भी लक्षित गड़गड़ाहट जो है वो इंद्र है क्योंकि इसका अभिमाना अभिमानी देवता कौन है इंद्र होता है स्तनयित्र रेव इंद्रो और यज्ञ प्रजापति प्रजा का पालन करने वाला क्योंकि यज्ञ न हो प्रजा पालन नहीं हो सकता यज्ञ न हो तो लोग का स्थिर ही नहीं होंगे यज्ञ प्रास्त आहुति इत्यादि का है ना आज के लोगों प्रतिष्ठित इस तरह से सारा क्रम चलता है तो उसके बिना तो प्रजा की स्थिति नहीं बनेगी इसे प्रजाओं को पालन करने वाले प्रजापति यज्ञ ही है समझो उसको और स्पष्ट करते हैं इस स्तनयित्र क्या है कथम स्तनयित्र कहते अश्नि रे वही थी बिजली गिरता है चमक है वही है वज्र है वही इंद्र है समझो अर्थात क्या है वह बल वह वीर वह सामर्थ्य सभी के अंदर विद्यमान है वो क्या है वही इंद्र है और यज्ञ क्या है कथम यज्ञ थी उसका साधन ले गया पशवाई थी ये जो पशु हैं जो साधन है वही है समझो कथम इंद्र कथम प्रजात्री स्तनयित्र रेव इंद्र स्तनयित्र में मेघनाधाभिमानिनी देवता एव इंद्र इत्यर्था मेघनाथ के अभिमानी देवता जो ना नाद का मेघ का नहीं मेघ के नाद के अभिमानी देवता जो होता है वो इंद्र होता है। यज्ञ प्रजापति यज्ञ प्रजापति है कथम स्तनयित्री आशनिरिति आशनिर वज्रम वीर्यम बलम अश्लीषण से क्या लेना कहते वीर लेना वीर से बल यह प्राणी न प्रमापयति, जो प्राणियों को प्रमापयति। अभिमान उत्पाद्य युद्धादो प्रवर्त्य हीनस्ति इति प्रमापयति। अभिमान को उत्पन्न करके युद्ध आदि में दौड़ा देता है और वह हिंसा को प्राप्त करते है, खुद मरता है या दूसरे को मरा देता है। यही काम होता है। जिंदगी भर लगा रखा है भोग आदि में, युद्ध का तत्पर्य नहीं कि युद्ध भूमि में ही जाना जरूरी है सबको मरने के लिए, घर पे बैठे तो मर जाते हैं। इसे युद्ध से तात्पर्य है युद्ध आदव सकल क्रियाकलाप में समझना, क्रियाकलाप में प्रवृत्त करा करके क्या हो रहा है, ये हमारा जो बल है हमारा जो सामर्थ्य है हमें विभिन्न प्रकार के बाह्य प्रवृत्तियों में दौड़ा करके मौत की ओर ले जाते हैं। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति, ये जरूरी है हाथ पैर चलना, कोई काम धंधा करना, आपका श्वास लेना भी एक प्रवृत्ति है। जीवन योनि भेदा प्रवृत्ति में गिना है ना, इसे त्रिविध प्रवृत्ति प्रयत्न में तीन कहा है, प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदा। वह भी आपके जीवन के जो कारण ही होता है, जो श्वास संचलन है, यह भी मौत का कारण हो जाता है। दिन प्रतिदिन वह हमारे परमायु को गिना रहा है, हमारी परम आयु है उसकी ओर जा रहा है। इसलिए वो क्यों जा रहा है, हमारे अपने बल सामर्थ्य अनुसार चल रहा है। इसलिए लक्षित क्या हुआ, कहते बलम, बल लक्षित अश्नि वज्र के द्वारा, जो कि प्राणियों के भीतर प्रमापयति, वही इंद्र है। इंद्रस्य ही तत्कर्म, कि इंद्र का यह प्रमापण रूपा जो कर्म है वो इंद्र का कर्म है। यज्ञस्य ही साधनानि पशवः, अतः यज्ञो पशुरूपी। यज्ञ के साधन क्या है, पशु है। यज्ञस्य अरूपत्वात्, यज्ञ का वास कोई रूप ही नहीं है, द्रव्य और देवता के अलावा। इसलिए यज्ञ से किम रूपम पूछा, यज्ञ से द्वे रूपे द्रव्यम देवता च इति है ना अर्थसंग्रह मीमांसा में। और द्रव्य क्या है, पशु है। इसलिए पशु से अतिरिक्त यज्ञ का कोई रूप ही नहीं है, पशु से अलग से सब द्रव्य है। प्रोडाश दही दूध वगैरह घी वगैरह जो भी आप डालते हो, सारा हलवा पूरी सब जो खाते हैं भी तो यज्ञ है ना। जैसे हलवा पूरी भी तो लेनी पड़ेगी, दारू भी लेना पड़ेगा ना, पशु से लक्षित। इसलिए दारू मांस वगैरह भी है, सब कुछ है, ए टू जेड जो कुछ भी आद्य है, आद्य आदनीय है, वो सारा का सारा वहां पशु से लक्षित हो रहा है। यज्ञ से रूपत्वात् पशु साधन आश्रितात्च, पर पशु रूपी साधन में ही आश्रित यज्ञ होता है। इसलिए पशवो यज्ञः इत्युच्यते, पशु को ही कह दिया यज्ञ कर। इस प्रकार से 33 देवता कौन है उसका वर्णन हो गया। उस 33 का संकोच किसने किया था, छह ने। और छह कौन है पूछता है, कतमे षड इति, आठ वस्तुओं में से दो को निकाल देंगे, नक्षत्र और चंद्रमा अंतिम दो को, और बाकी छह गिना देंगे। अग्निश्च पृथ्वी च, पृथ्वी लिखो जिनके पुस्तक में नहीं है, अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षंच आदित्यश्च द्यौश्च इति षडेति हि दगं सर्वं षडिति। कतमे षडिति, वे छह देवता कौन है जो 33 का संकोच हो गया, कहते वो 33 ही छह के अधीन रहते हैं, इसी छह में 33 को अंतर्भाव कर दो। जैसे आपकी महिमा आप में अंतर्भूत हो गया तो 33 देवता की महिमाएं तो 33 देवता में अंतर्भूत हो गया, संकोच कर दिया गया। वही 33 देवताओं का महिमा अनंत रूप में यहां दिखाई दे रहा है, जिसको 3306 कह दिया गया। और जो महिमा बाहर दिख रहा था उसको हमने संकोच कर दिया, किसमें, 33। तो 33 का ही विकास ये था, और उस विकास को संकोच करके आपने ग्रहण किया 33। ये 33 जो विकास है ये किसका विकास है, छ का ही विकास था। ऐसे इसका 33 का संकोच कौन हुआ, छ देवता। वो कौन छ है, जिन देवता में 33 का आप संकोच कर सकते हैं, तो वे छह कहते हैं अग्नि प्रति वायु अंतरिक्ष आदित्य द्यूलोक। एते षट, बस यही छह है, एते ही इदगं सर्वं षडिति, कि इन्हीं छह के विस्तार अन्य सभी देव होते हैं। ये छह के ही विस्तार अन्य 33 होते हैं, अर्थात जो अन्य 33 का जो उपसंहार है संकोच है वो इन छह में हो जाता है। कैसे बताएं? तत्मेषि ये तो एव अग्नियाद वसुत्व पठिता चंद्रमा सम नक्षत्राणि च वृजित्वा षट भवन्ति षट संख्या विशिष्टा भवन्ति। तो अग्नि आदि जो पूर्व में वसुत्व ने गिना गया था उनमें से चंद्रमा और नक्षत्र को छोड़ करके बाकी छह को ले लीजिएगा वही षट भवन्ति षट संख्या वाले हो जाएंगे। ये ही यस्मा त्रयत्रिंशदाति यद उक्तम इदम सर्वम जो पूर्व में 33 रूप में समस्त जगत को रूप में संकोच करके बताया गया था ये तयव षट भवन्ति वही अच्छा हो जाते हैं। सर्वो ही वस्वादि विस्तार एव षट सो अंदर भवन्ति कहने का वस्वादि जो छह का आपने आठ आदि को लेकर 33 बता दिया 33 का 333 व छह बता दिया सारा जो विस्तार है वही छह में ही अंतर्भाव हो जाता है। कतमे त्रये त्रयो देवायति इमा एव त्रयो लोकायेषु हि इमे सर्वे देवायति कतमौ तौ द्वौ देवौ इति अन्नञ्चैव प्राणश्चेति कतमो अध्यर्थयति योऽयं पवत इति। तीन देवता कौन है? अरे ये जो तीन लोक है ना वही होती है इमे ये वत्रयो लोका ये जो तीन लोक है और तीन लोगों का तत्व तत्वारी देवता है वही तीन देवता है समझो सतृत कुछ नहीं रह गया। वो सारे अन्य जो बताया 3306 या 3306 वो सारी चीज कहाँ है? ये तीन लोकों में ही है तीन लोक से बाहर कुछ नहीं है। एक भी देवता 33 करोड़ों चाहे अनंत आप ले लीजिए वो सब कहाँ है? सब तीन लोगों के संसार के भीतर ही है। इसे कहते हैं तीन में सबका संकोच कर सकता हूं पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक इसमें सब अंतर्भाव हो जाए। ये श्री में सर्वे देवा क्योंकि इन्हीं तीन लोकों में ही ये समस्त देवता लोग राज आते तीन से बढ़कर कुछ नहीं ये तीन में सब अंतर्भाव हो गया। फिर का कतम तो दो वो जो तो देवता कहा था अपने वो तीन का संकोच के दो में ले गए थे वे तो कौन है? अन्नम चैव प्राणश्च इन तीन लोकों में सब जिसके रहे हैं अन्न और प्राण अन्न और प्राण छोड़ दें तो है क्या यहां संसार में कुछ नहीं। अतएव अन्नाभिमानी देवता प्राणाभिमानी देवता यही दो असली देवता है। इन दो के कारण से ये तीन लोक है वो तीन लोगों के कारण से 33 देवता है छह है छह के कारण से 33 का विस्तार 3306 उसका विस्तार अनंत संसार तक ले जाओ। अतएव दो ही हैं असली देवता एक तो अन्न है और दूसरा प्राण है। इन्हीं में पूर्वोक्त सभी देवताओं का अंतर्भाव हो जाता है। फिर का ठीक है वो डेढ़ कौन है? फिर ये दो भी जिसमें अंतर हो जाए वो है जिसमें अन्न और प्राण विलीन हो जाता है किसमें? वो महावायु यो अयम पवन ये जो बाहर चल रहा है ये ना हो तो अन्न प्राण भी क्या करेगा शरीर के अंदर वायु महावायु है अतः षडंतर वायु टिका ये महावायु ना हो षडंतर वायु नहीं फिर डेढ़ कैसा? लेकिन ये डेढ़ क्यों? एक है वायु को एक रूप में नहीं तो देख रहे हैं इसको डेढ़ कैसे कर दिया? अधि अर्नोत इति अध्यर्थ अधि और रुद्ध धातु डेढ़ अर्थ में नहीं है संज्ञा अधि रुद्ध अधिकृत्य सर्वान रुद्धिम प्राप्नोति इति अध्यर्थ आगे बताएंगे पूछेगा अगला मंत्र में आएगा स्वयं मूल में आ रहा है व्युत्पत्ति कतमे त्रयो देवा इति ये तीन देवता कौन है जिसमें सब गल लीन करोगे? इमा एव त्रयो लोका इति यही जो तीन लोक है पृथ्वी अंतरिक्ष ज्योति। लेकिन कुछ लोग के चित कुछ और वर्णन करते तीन से इन लोकों को लोकाभिमानी देवता को नहीं लेते लोकों से लक्षित उपलक्षित लोकाभिमानी देवता को नहीं ले रहे हैं वो और ही लेते क्या लेते हैं वो पृथ्वीम च अग्निम च एकीकृत्य वो जो छह थी ना वो छह में से दो दो एक कर देंगे अग्नि और पृथ्वी को एक वायु अंतरिक्ष को एक आयत और जीव को एक कर दिया मान लो एक एक दो दो एक करके तीन कर दिया उन्होंने के चित मत है लेकिन पृथ्वी अग्नि एकीकृत एको अंत एको देवो अंतरिक्ष वायु एकीकृत द्वितीयो देवो दिवम आदित्य एकीकृत तृतीय तयेव त्रयो देवा इति केशांचित पक्ष आगे आ रहा है अगला पंक्ति इति एषु हि यस्मात् त्रिषु देवेषु हि माने यस्मात् जिसलिए एषु त्रिषु देवेषु सर्वे देवांतरवन्ति इन तीन देवों में सभी देवता अंतर्भूत हो जाते तेन यत एव देवाः त्रयति एष निरुक्तानां केशांचित पक्ष जिसरे इन तीन देवताओं में ही सभी अंतर्भाव हो जाते हैं इसलिए कुछ निरुक्तकारों का निरुक्ताना निरुक्त के ऊपर व्याख्या करने वाले उनको निरुक्त कहते हैं निरुक्तकार का नहीं निरुक्त पर जो व्याख्या करने वाले कुछ लोगों का यह पक्ष है लेकिन वो उचित नहीं है क्यों दो मिलकर एक देवता है दो देवताओं पर मिलकर के दो देवताओं के ऊपर एक देवता है क्या दोनों मिलकर एक देवता बन जाएंगे क्या इसका असंभव है इसलिए कहते ये व्याख्या उचित नहीं है सीधा ले लो तीन लोग पृथ्वी अंतरिक्ष और द्योलोक इनका भी मान देवता इसमें सारा जगत का होने से सारे देवता भी इसी में आ जाते हैं कातम तो दो अन्नंच प्राणश्च ये तो दो देव अनयो सर्वेश उक्ता नाम अंतर्भाव इन्हीं दोनों में पूर्वोक्त सारे देवताओं का अंतर्भाव हो जाता है अन्य और कातम अध्यर्थ योयम भवदे वायु जो ये वायु बाहर आप देख रहे हैं वाति पवते मने वाति गच्छती वायु बाह्यो वायु के प्राण पहले ले लिया वो अंत वायु को ले लिया है वो अंत वायु और अन्न भी किस पर जी रहे बाह्यो वायु के आधार पर इसलिए बाह्यो वायु तब तुरंत कहने का महाराज एक है डेढ़ घाव जा गई तदाहुर्यदयम एक पवते अत कथम अध्यर्दयती जान के वह भी जोड़ दिया क्योंकि काट नहीं सकते ना जो याज्ञवल्क बोल रहा है अब तक सही बोला है इस विषय में जरूर सही बोला होगा इसे कहते हैं दुनिया में लोग कहते हैं ये कई वायु आप जड़ बोल रहे हैं इसे थोड़ा हमें समझा देना क्या बात है सीधा नहीं करते नहीं एक होता है जैसे पहले डटता था अब नहीं डट रहा है युवा तो जोड़ के बोल रहा है जान कर घबराए भाई अंदर से थोड़ा डर भी है उसको क्योंकि गार्गी को भी उसने ठंडा कर दिया तो फिर सब डरेंगे ही और गार्गी ने उद्घोषणा पहले ही से कर रखा है इसे कोई पूछो मत इसे कोई बात ऐसा नमस्कार करके पिंड छुड़ाओ इसका ये खतरा है नहीं फिर भी उठ के खड़ा हो गया देव भाव से भी देवदारी के माध्यम से भी भेद को लेकर के भी हम उस ब्रह्म को जानने के प्रयास करेंगे उस तरीके से भी हो सकती है क्यों उस तरीके से उसके पास ज्ञान थी लेकिन बेचारे को अंत में जो घटन एक व्यक्ति और एक व्यक्ति किसमें अधिष्ठित है वो ये नहीं समझ रहे एक ही सर्वाधिष्ठान है एक किसी अन्य में अधिष्ठित नहीं ये उसको अकल में नहीं वो सबको अंतर्भाव करते या एक में आ गया एक भी कोई आधे में होगा क्या पता क्योंकि दो डेढ़ एक आया ना वो डेढ़ आने से दिमाग में घुसता है डेढ़ और एक मतलब जरूर एक भी आधा में वो आधा कहीं शून्य में तो शून्यवादी घुस जाएगा वो आधे से और कम क्या जाएगा शून्य में जाएगा संभावना को लेकर के वो पूछता है क्योंकि अपने ज्ञान में उसका दृढ़ निश्चय नहीं क्योंकि अनुभूति का अभाव है तत्त्र आहो यदयम एक इव एव पवते अथ कथम अध्यर्दयति यदस्मिन् निदगुं सर्वम् अद्धि आर्धनोत् तेन अध्यर्दयति कथम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म आचक्षते देव पाठ नहीं है देव जोड़ रहे हैं एको देव इति कतमा एको देव इति को हो गया ना एको नहीं से होता द न होने पर हसी चौथ होगा गुण होगा एको बनेगा इति का योग में तो एक इति होना चाहिए एको नहीं हो सकता फिर नहीं तद आहु वो कहता है भाई महाराज हम नहीं बोलते हैं जो डर के मारे ना लोग कहते हैं हमने सुना है लोगों का कहना क्या कहते हैं ये जो वायु है ना इसको एक इव एव पवते यत यत पवते अयम तद एक इव एव इव भी बोल रहा है इव भी बोल रहा है एव आहु ऐसा ही करके लोग कहते हैं लेकिन मुझे लगता है ऐसा मुझे भी लगता है शायद एक ही है ये वायु एव भी इव भी जान के बोला और एव को कहां जोड़ेंगे आहु के साथ स्व के लिए युवा लोग कहते एक ही होता है वायु जो वायु बहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है एक ही है। इसलिए आपने किस प्रकार अध्यर्ध डेढ़ कह दिया उसको, खत्म अध्यर्ध ही थी। कहते भाई हम तो डेढ़ संख्या थी, यानी कि एक और आधा काट के, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ हमारा कहने का अध्यर्थ का भले ही संख्या की सादृश्यता है कि दो एक के बीच में डेढ़ बोल दिया, दो डेढ़ एक संख्या के जैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य नहीं है। अधि इदम सर्व, क्योंकि सारे जगत को वस्व में अधिष्ठित करके वृद्धि को प्रदान करता है, इसलिए उसका नाम अध्यर्थ हो गया। अधि आर्धनोत वृद्धि प्राप्त इत्यर्थ, वृद्धि प्राप्त अधिकम, अधि मने अधिकम व वृद्धि प्राप्त इति आर्धनोत, वृद्धि वृद्ध हो जाता है ना, इसीलिए अधिकम यस्मात इदम सर्वम चराचरात्मकम जगत। छह नंबर टिप्पणी देखिए, यस्मात अस्विन वायु सति, इस वायु का होने पर ही इदम सर्वम चराचरात्मकम जगत, ये जो समस्त चराचरात्मक जगत है वो अधि, अधि मने अधिकम, आर्दनोत मने वृद्धिम प्रापत, तेन हेतुना इसी कारण से इस वायु का नाम क्या रख दिया हमने, अध्यर्ध कर दिया, अधि वृद्ध इति अध्यर्ध कर दिया इति। कहते ठीक है महाराज, यदि ऐसा व्युत्पत्ति को लेकर आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में वो डेढ़ भी एक हमें आपने कह दिया था संकोच, वो एक कौन है, कदम एक देव कहते प्राण, तो प्राण को तो वायु में लीन कर दिया था, फिर प्राण आया, वायु भी प्राण में उल्टा लीन कैसे हो जाएगा है? आप पहले अन्नम प्राणम से कहा दो, वो दो को डेढ़ में कहकर वायु में लाए, महावायु में, और महावायु को फिर गत प्राण में, ये कैसा होगा? तब कहते भैया प्राण शब्द से तुम अंत प्राण को नहीं लेना, सब्रह्म ब्रह्म है, इसी को क्या कहते हैं लोग, क्या परोक्ष शब्द से नाम, नाम नहीं बोलते ना, ब्रह्म नाम बोलना पाप है, सीधा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए त्यति आ सकते उस तत्व को परोक्ष नाम से कह देते, त्यत नाम से कहते उसको, उसको मैं प्राण से कह रहा हूं। तत्राहो तस्मिन विषय या अध्यर्थ के विषय में ऐसा लोग कहा करते हैं, चोदयंती शंका का कथन करते हैं, यदयम वायु एक इव एव, एक एव पवत, एक ही होकर वायु जो है बहते रहता है, और आप कह रहे हो डेढ़, अतः कथम अध्यर्थ इति, सारी दुनिया तो ऐसे बोलती है और आप इसको डेढ़ कह रहे हैं, इसलिए हमारे मन में भी लगता तो है लोगों का कहना सही है, आपके कहने में थोड़ा संशय हो रहा है, गलत है बोलने की हिम्मत नहीं ना, तीसरे कहता है आहू करके अन्यों का जो है आड़ में ले लिया, अन्यों के आधार पर बना देता, यद अस्मिन् इदं सर्वम् तजाद यद मने यस्मात् अस्मिन्नेव वायौ इदं सर्वम् अधि आर्दनोत्, मने अस्मिन् वायौ सत्येव इदं सर्वम् अधि आर्दनोत् वृद्धिं प्राप्नोत्, अधि वृद्धिं प्राप्नोति, अधिकं वृद्धिं प्राप्नोति इत्यर्थः, तेन अध्यर्थयति, इसी कारण से इसका नाम हमने अध्यर्थ रख दिया। ये तारिश उत्पत्ति से आपके कारण से आप ऐसा नाम रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां सात नंबर टिप्पण को ठीक करना, सात में क्या लिखा है, हाँ है? वेद है, वे वेद बाद में, तब तो ठीक है, जिनके देव पाठ है तो गलत है, क्योंकि टीका में देव है, आनंद गिरी में देव लक्षण कृतांकेशांचित देश पक्ष, देव लक्षण कृतांक है ना, उसी को शोधन किया, वेद देव नहीं वेद होनी चाहिए, और जिसके यहां टिप्पण में से वेद है तो अच्छा है, नहीं है तो उसको ठीक करो। इव शब्द तो कथम इतर संबंधित, कथम इव परिहर दे अध्यर्दित, कथम एक देव प्राण जवाब दिया उसने, प्राण है, प्राण क्या ब्रह्म है, सप्राणो ब्रह्म सूत्रात्म रूपेण सर्व कार्याणाम भरणात् कारणभूतो ब्रह्म, क्योंकि सूत्रात्म रूपेण सकल कार्यों को भरण करने वाला भरणात कारणभूत तत्व का नाम ब्रह्म लिया। भण्णिति भण्यते तम प्राणम ब्रह्म त्यदिति परोक्षा विधायक शब्द आचक्षत है। एक नंबर टिप्पणी में बोल रहा हूं उसी प्राण रूपा ब्रह्म गोई त्यत परोक्ष अभिधायक परोक्ष वाचक शब्द के द्वारा लोग कहते हैं कौन प्राण विदह साक्षात निर्देश तुम अशक्य के साक्षात उसका निर्देश करना असंभव है। इसे त्यत शब्द के द्वारा उसका निर्देश करते हैं।